Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Música ballable present a Musicòpolis, la capital de la música, i és que avui el nostre segment serà especialment dedicat a les novetats discogràfiques del món del dance, novetats de finals de 2012, com aquest tema de Avicii, que es diu Last Dance, o per exemple el tema que Carmelo Blanco ens porta amb la companyia de Manu Rubio i que es diu Ragazza. Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Si tú me preguntas qué cosa más buena, tú mueves mucha, mi chacha morena. Si tú me preguntas qué cosa Of a feather, we were always together, and I never will forget all the little things you said in that beautiful summer. Used to call me a lovebird, but the time went on, the wind has blown, and I have grown, and I started feeling that my wings have been broken. And I can't believe that I would ever want to be set free, but I just can't stay. So your love burns flying away, your love burns flying away, 'cause my heart's been stuck in a cage. Gotta sing my song so pretty, dun-dun-ditty. And I'll miss you every day, but there's nothing left to say. música ballable més llatina de Camilo Blanco amb Manuel Rubio i el seu Ragazza, o aquest fantàstic tema que es diu Love Bird i que ens porta des del Glass Heart en la versió de luxe, Leona Lewis amb el seu estil, aquest urban adult contemporani que també destaca. Bonnie Mackie a la composició d'aquest Love Bird en Leona Lewis, una de les excepcionals cançons que podeu escoltar a l'actualitat musical. Raúl Ortiz i Javi Reina en la companyia de Soranya Naonin, Fabric Anthem. I'm gonna take your soul, soul, soul. You got it like I'm wrong. I wanna make me free, free, free. It's better take a break. I'm gonna make it rain to be another star. They know I got the flow. You have to know I'm sure. S'estimaven amb ràbia, es volien amb mort. Quan un en tenia ganes, l'altre feia el sol. Se'ls veia inseparables, vull dir físicament. Compartien l'orella ja de naixement. Le comandé compartien horaris i també auriculars. Joves amb sou precari, però això era normal. Bastonets per l'orella, amb un em feien prou. I amb tot el que estalviaven, feien excursions. Uns dies a muntanya, altres dies al mar. Els banyistes sorpresos en veure'ls nedar. La seva música, la seva veu, l'Anna Roig, al costat de l'Eli Crupier, amb aquest El joc del telèfon, una de les noves cançons que ens porten des de l'àlbum La Sió per Tensió Repetitiva, excepcional el tema. Únic, Se Marchó i Víctor Magán amb Surrender DJs amb Black Pata, Kiss in the Dark, les dues properes propostes de Musicòpolis. Me siento hoy a escribir letras de amor, letras de amor. Me siento para recordar tu amor, tu amor. Y yo me siento muy triste al ver cómo te fuiste. Y sueño que regreses a mi lado y otra vez. Ella se marchó, solo y triste me dejó. Pero yo sigo mi camino hasta que encuentre. Ella se marchó, solo y triste me dejó. Pero yo sigo mi camino hasta que encuentre el amor. Fui caminando sobre la arena del mar. Me encontré una sirena que se escapó de una isla tropical. Y ella me abrazó a mí y yo quise seguir. Pero el tiempo no se paró y yo sin ella no. La luna salir, no supe elegir entre ella y tú. Vi la luna salir y ahora no la encuentro, ahora no la veo. ¿Será que se la llevó el viento? Ella se marchó, solo y triste me dejó. Pero yo sigo mi camino hasta que encuentre. Se marchó, solo y triste me dejó. Pero yo sigo mi camino hasta que encuentre el amor. Qué poco tiempo tuve yo para mirar tus ojos, tu bella cara y tu linda sonrisa. Yo no olvido tu recuerdo y te deseo lo mejor. A pesar que estás lejos, yo te mando mi amor. Y qué difícil es saber que estás ahí sin poder besarte. Yo camino buscando el amor. Ajá. Nas y vi. Si t'agrada ballar d'aquesta manera, doncs aquestes són les teves cançons. Víctor Magani, Surrender DJs amb Black Pata i amb el Kiss in the Dark, que és una de les peces indispensables per continuar movent el cos. Únic amb Se Marchó, en el minut anterior l'escoltàvem des de l'àlbum del mateix nom, també un dels senzills publicats a finals de 2012. I ara partim cap a grans èxits en directe, això sí, del 2009, del mes de juliol, quan es va llançar aquest single de Rosario, versionant els seus grans èxits, Sabor, Sabor. Sin saber que hablo de mí. sol del invierno.